ためきめぎさな。Kwanza muda siyo rafiki sana, miaka sita tu umefanya vya maana. Tanzania yote kuna yako lama, kuna yako lama. Wanasema woga kiza kinene, au kuwa nao. Tulipojiuliza nani aseme, uliongea na o baba. Sasa nani atazima pengo kufikia malengo.